اکثر و بیشتر لوگ اس استقامت سے محروم رہتے ہیں. بزرگان دین کا یہی قول ہے کہ اطلب الاستقامت ولا تطلب الکرامۃ. لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی کرامت دیکھیں تو اس کو وہ نہیں اللہ کا ولی مانے اور مقرب مانے. حالانکہ بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ استقامت کو تلاش کرو، کرامت نہ تلاش کرو، کیونکہ استقامت جو ہے یہ کرامت سے اونچی بات ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات فرمائی، استقامت کرامت سے بڑی چیز ہے. استقامت کا معنی ٹھیک ٹھیک رہنا اپنے راستے پر جو صحیح راستہ ہے. ایک صحابی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، ان کا نام ہے سفیان ابن عبداللہ ثقفی، قبیلہ ثقیف کے رہنے والے تھے. انہوں نے ایک موقع پر حضور کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ حضور قل لی فی الاسلام قولا لا اسلو احدا بعدک، مجھے کوئی اسلام کے سلسلے میں ایسی بات بتلا دیں کہ آپ کے بعد پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، مجھے کوئی ایسی جامع بات بتلا دیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم علیہ، کہو اپنی زبان سے کہ میں اللہ کی وحدانیت پر ایمان لایا اور پھر اس پر مستقیم رہو. ایمان لانے کے بعد محدثین یہ کہتے ہیں کہ استقامت جو ہے وہ مقتضیات ایمان پر ہے، تمام ایمان کے جتنے بھی تقاضے ہیں اس پر سیدھے رہو، قائم رہو. یہ جامع معنی تعلیم حضور نے دے دی دو لفظوں کے اندر، ایمان کے تمام مقتضیات اور تمام تقاضے ان پر قائم رہو، ان میں کوئی خلل نہ آنے دو. یہ تعلیم ہے. امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے مفسرین کرام فرماتے ہیں استقامت سب سے پہلے عقیدے میں ہوگی. عقیدہ انسان کا درست ہو، ایسا ہو کہ مثلا یہ توحید جو ہے، توحید کا عقیدہ یہ استقامت والا عقیدہ ہے، اور اس کے خلاف جتنے بھی عقیدے ہیں وہ شرک والے ہوں، تشبیہ والے ہوں، یا تعطیل والے ہوں، خدا کی صفات میں خرابی مان، جبریہ عقیدہ جو ہے کہ انسان سے خدا جبرن کام کراتا ہے، انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے، وہ بھی گمراہ ہے، عقیدے میں خرابی. بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انسان خود مختار ہے، اس پر کوئی کسی کا کنٹرول نہیں ہے، یہ بھی گمراہ لوگ ہیں. اور کوئی خدا کی صفات کو انکار کر کے استقامت سے، کوئی توحید عبادت کے اندر، کوئی توحید صفات کے اندر اس کو خراب کر کے استقامت سے دور ہوئے. تو سب سے پہلے عقیدے کے اندر اعتدال ہونا چاہیے اور استقامت اس پر ہونی چاہیے، عقائد کے اندر کوئی باطل چیز نہ آنے پائے. پھر عبادات کے اندر بھی اسی طریقے سے، عبادت کے اندر یہ نہیں ہے کبھی کی کبھی نہ کی، کوئی عبادت کی کوئی نہ کی. جتنی ایمان کے تقاضے سے عبادتیں اللہ نے بنی نوع انسان پر فرض قرار دی ہے یا واجب قرار دی ہے یا سنت مستحب قرار دی ہے، ان سب کو انجام دینا چاہیے. استقامت اسی میں ہوگی. عبادت کے اندر، معاملات کے اندر بھی یہی بات ہوگی، حلال حرام کے امتیاز کے اندر استقامت ہوگی. پھسل جائیں گے لوگ یہاں سے، حلال حرام میں امتیاز نہ کیا. حقوق کے اندر استقامت ہوگی، اور اجمالی طور پر یہ بات ہے کہ اللہ کا حق بھی، بنی نوع انسان کا حق بھی، اپنے حقوق بھی صحیح ادا کرنے چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالی کی ہدایت اور وحی کے مطابق اللہ کے نبی نے بتلایا اس کے مطابق. اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق، پھر آپس کے حقوق، حتیٰ کے حقوق کے سلسلے میں جانوروں تک کے حقوق شریعت میں متعین ہیں، ان پر بھی کسی قسم کی ظلم و زیادتی روا نہیں قرار دی گئی، ان کا حق بھی ادا کرنا ضروری ہے، کمزوروں کے حق. پھر انسانی سوسائٹی میں جتنے کمزور طبقات ہیں، یتیم ہو گئے یا مسافر ہو گئے یا اقربا ہو گئے، ان تمام کے حقوق ادا کرنے، یہ سب استقامت کے اندر آئے گا. استقامت پر رہنا یہ حقوق میں، فرائض میں، عبادات میں، تمام چیزوں، عقیدے میں سب سے پہلے، معاملات کے اندر، سیاست کے اندر بھی اعتدال کا حکم آئے گا. سیاست تمہاری کیسی؟ یہودیوں جیسی سیاست ہے؟ دہریوں کمیونسٹوں جیسی سیاست اختیار کر رکھی ہے تم نے؟ تم نے اس ایمان اور اسلام والی سیاست کو کیوں نہیں اختیار کیا جو نبیوں کا طریقہ کار تھا یا خلفائے راشدین کا طریقہ کار تھا؟ یہ سب سوال ہوں گے. یہ استقامت کے خلاف آئین قانون میں استقامت آئے گی. تمہارے پاس خدا کا دیا ہوا قانون ہے، آئین ہے، تم کیوں کافروں اور دہریوں کی طرف جا کر ان سے مانگ مانگ کر کے قانون بناتے ہو، لا بناتے ہو؟ یہ سب استقامت کے خلاف چلیں گی یہ باتیں. اور استقامت پر رہنا ہے بڑا دشوار، اسی لیے حدیث میں جو آتا ہے ترمذی شریف اور دوسری حدیثوں میں کہ ایک موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر حضرت ابو بکر اور بعض دوسرے صحابہ کا ذکر بھی ملتا ہے کہ حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور آپ کے تو بال مبارک سفید ہو رہے ہیں، بڑھاپا طاری ہو رہا ہے، کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا شیبت نے سورت ہود، سب سے پہلے سورت ہود کا ذکر فرمایا. ہود اور واقعہ شمس و کویرت، نبا، مرسلات، ان سورتوں کا ذکر فرمایا. سورہ ہود کا الگ بھی ذکر ہے اور ساتھ بھی مجھ کو تو سورت ہود نے بوڑھا کر دیا. اس کی ایک بات تو یہ ہے کہ نوح علیہ السلام سے لے کر پہلے تک اللہ نے تمام نافرمان قوموں کا انجام ذکر کیا، دیکھو کیا انجام ہو. آگے چل کر کے جو انجام ہونے والا ہے اس کا بھی اشارات بتلا دیے ہوگا. دنیا میں ان کا انجام ہوا کتنا خاک اور خطرناک انجام، اس کا ڈر لگا ہوا ان کے لوگوں کا بھی کہیں ایسا ہی حشر نہ ہو. خوف کے مارے مجھ پر بڑھاپا طاری ہو رہا اور جزائے عمل کی منظر سامنے نظر آ رہی ہے، پتہ نہیں کیا بننے والا ہے. اور ایک روایت کے اندر ایسا بھی معلوم ہوتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اور بعض دوسرے بزرگان دین سے بھی قول ہے کہ سورہ ہود نے مجھ بوڑھا کر دیا کہ اللہ نے یہ سخت حکم اس کے اندر دیا ہوا. سیدھے رہے آپ بھی اور آپ کے ماننے والے بھی استقامت پر رہے، تو اس کا ہر وقت ڈر رہتا ہے کہ استقامت پر کہاں تک ہم سے رہنا ممکن ہے. نبی کی ذات تو استقامت پر رہے گی، وہ تو ایک یقینی بات ہے، لیکن یہ ساتھ والے لوگ جو ہیں ان کا استقامت پر رہنا یہ بڑا مشکل ہے. اور یہ چیز آپ کو غم میں ڈال رہی ہے، اس کا شدید غم ہے اور خوف ہے، اس لیے فرمایا کہ بڑھاپا مجھ پر طاری ہو رہا. وہ اسی آیت کی وجہ سے کہ اللہ نے سخت ترین حکم دیا استقامت پر رہو، ذرا بھی یہ ادھر ادھر ہو گئے تو گرفت میں آؤ گے، پکڑے جاؤ گے. آج کل استقامت میں نہیں ہے لوگ، نہ عقیدے میں نہ عمل میں، بدعت شرک وغیرہ کا غلبہ ہے جدھر دیکھ، نہ سیاست میں نہ اخلاق میں، کسی شعبے میں دیکھ لیجئے لوگ سارے پھسلے ہوئے. کوئی تھوڑا بہت کسی کے اندر کوئی نیکی کا ہے تو ہے، ورنہ استقامت والی بات کہیں بھی نظر نہیں آئے گی. تو یہ چیز اللہ کے نبی کو غم میں ڈال رہی ہے اور پریشان کر رہی ہے، اس لیے فرمایا کہ مجھ کو تو سورت ہود نے بوڑھا کر دیا ہے کہ اس میں اللہ نے یہ سخت حکم دیا ہے. فرمایا سیدھے رہیں آپ جیسا کہ حکم دیا آپ کو. ومن تاب ماکر، جو لوگ آپ کے ساتھ توبہ کر کے کفر شرک برائی سے توبہ کر کے آپ کے ساتھ شریک ہیں اور ایمان اور توحید پر ہیں، ان کو بھی یہی حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ بھی استقامت پر رہیں. ولا تطغوا، اور حد سے آگے نہ بڑھو کسی معاملے میں بھی، نہ عقیدے میں، نہ عمل میں، نہ اخلاق میں، نہ حقوق میں، کسی معاملے میں بھی حد سے آگے نہ بڑھو. حد سے آگے بڑھو گے استقامت کے خلاف جائے گی بات اور گرفت میں آؤ گے. انہ بما تعملون بصیر، شک وہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اس کی نگاہ میں ہے، وہ دیکھ رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ غافل ہے یا اس کو پتا نہیں، وہ تو دیکھ رہا ہے تم جو کچھ بھی اعمال کرتے ہو. تو یقینی بات ہے کہ جزائے عمل کی منزل آگے آنے والی ہے، اس لیے استقامت کو تلاش کرو کہ ہم کو استقامت نصیب ہو، ہم ٹھیک رہیں ایمان اور توحید کے عقیدے پر، اعتقادات میں، عمل میں، اخلاق میں، ہر چیز میں. بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکوا النار وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون واقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکرا للذاکرین واصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. ولا ترکنوا اور مت جھکو ان لوگوں کی طرف جن ظلم کیا پس چھوئے گی تم کو آگ اور نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار پھر تمہاری کسی طرف سے بھی مدد نہیں کی جائے گی. اور قائم کر نماز کو دن میں اور رات کی گھڑیوں میں بے شک نیکیاں دور کرتی ہیں برائیوں کو یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے. وصبر اور آپ صبر کریں بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتا اجر نیکی کرنے والوں کا. اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ میں توحید کا مسئلہ بیان فرمایا ہے یاد طور پر اور نیت سارے ذکیے ہیں یعنی سالت بھی اور قیامت کا جزائے عمل قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت یہ سب دینی اور بنیادی عقائد مذکور ہیں مگر دعوت توحید یہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک کے انبیاء کا ذکر فرمایا اور یہی بات سب سے پہلے حضور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلائی. اللہ تعالیٰ نے سورت کے شروع میں اللہ تعبدوا الا اللہ صرف اللہ کی عبادت اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اپنے گناہوں کو بخشواؤ اور خدا کے سامنے توبہ کرو یہی بات دوسرے نبیوں نے بھی فرمائی اور اسی پر ان کی قوموں کے حال کو بھی اللہ نے ذکر فرمایا کہ جن لوگوں نے نافرمانی کی اور اللہ توحید سے انکار اور جزائے عمل کے بھی منکر ہوئے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت سے انکار کیا اور اللہ پاک نبیوں کو ستاتے رہے اور ان کی توہین و تحقیر کرتے رہے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی سزا دی. چنانچہ دنیاوی سزا کا ذکر اللہ نے ان سب قوموں کا کیا ہے آخرت کی سزا کا آگے فرمایا کہ وہ تو ہے ہی آگے. پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا فرمایا دیکھو موسیٰ علیہ السلام اللہ نے ایک عظیم شان کتاب عطا فرمائی تھی اور کتاب کا عطا کرنا اسی مقصد یہ تھا کہ لوگ اس سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کریں مگر لوگوں کی بدقسمتی ملاحظہ فرمائیے کہ لوگوں نے اختلاف کیا اس کے اندر طرح طرح کے فرقے بنا لیے عقیدوں کو بگاڑ لیا. تو پھر اللہ نے فرمایا یاد رکھو جزائے عمل کی منزل تو آنے والی ہے ہر ایک کو اس کے عمل کا پورا کا بدلہ ملنے والا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ سیدھے رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے اور جن لوگوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی ہے اور ایماندار ہیں وہ بھی ان کو بھی یہی حکم ہے کہ وہ بھی سیدھے رہیں مستقیم رہیں اور سرکشی نہ اختیار کریں. بس فلاح اور کامیابی کا یہ مرکزی اصول ہے استقامت علی الدین دین کی پر استقامت اور اس میں کمزوری نہ دکھانا ڈاواں ڈول نہ ہونا بزدلی نہ دکھانا دین پر مضبوطی سے جمے رہنا یہ استقامت علی الدین سب سے اہم ترین بات ہے. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی وجہ سے بڑے متفکر رہتے تھے غمگین رہتے تھے کہ یہ استقامت کس طرح قائم رہے گی کیونکہ امت کو بھی استقامت پر رہنے کا حکم دیا. امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ استقامت دین، عقیدہ، ایمان، سیاست، اخلاق، عبادت، سب چیزوں میں استقامت مطلوب ہے، حتیٰ کہ ادنا سے ادنا بات. وہ فرماتے ہیں یہ بھی کہ جب اللہ نے استقامت پر رہنے کا حکم دیا ہے تو ایک آدمی وضو کرتا ہے تو اس کا وضو بے ترتیب بھی اچھا نہیں، اسی ترتیب سے وضو کرو جیسا اللہ نے حکم دیا. چنانچہ غیر مرتب وضو کرنا مکروہ سمجھا جاتا ہے، خلاف سنت ہے. اس ترتیب سے ہی وضو کیا جائے جیسا کہ شریعت کا حکم ہے. تمام باتوں میں یہ استقامت چلتی ہے. پھر اللہ تعالی نے اس کے بعد ارشاد فرمایا ولا ترکنو، اور نہ مائل ہو اور نہ جھکو ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا. کیوں؟ اگر ایسا کرو گے تو تم کو بھی جہنم کی آگ چھوئے گی، جہنم کی آگ کا شکار بنو گے، ظالموں کے ساتھ تم بھی. یہ ظالموں کے ساتھ میلان کرنے کی بھی اجازت نہیں. رکون کا معنی ہوتا ہے مائل ہونا اور سکون پکڑنا، ان کے ساتھ مطمئن ہونا. تو جو آدمی ایسا کرے گا وہ بھی جہنم کی آگ مستحق بنے گا. ظالم کا ساتھ نہ دو، یہ بہت بڑا تانے بیان فرمایا. پھر جزائے عمل کے بارے میں فرمایا کہ جب اس کی منزل آئے گی پھر کوئی بھی ہوگا تمہارا، نہ کوئی کارساز ہوگا نہ کوئی ہوگا اگر ان کا ساتھ دو گے. یہ حقیقت ہے، وہ عظیم اصول ہے. یہ ظالم اور مظلوم کی جو جنگ ہے آپس میں، یہ تو حابیل اور قابیل کے وقت سے چل رہی ہے، اور دنیا نے اکثر و بیشتر مشاہدہ کیا ہے کہ لوگ ظالم کا ساتھ دیتے ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی درستگی نہیں آتی انسانوں میں، ہمیشہ بگاڑ رہتا ہے. کیونکہ مظلوم کی حمایت نہیں کرتے، ظالم کا ساتھ دیتے ہیں. اور حضور کا یہ ارشاد مبارک کہ من آوا محدثن لعن اللہ من آوا محدثن، جو مجرم کو پناہ دیتا ہے اس پر خدا کی لعنت ہے. وہ بچانا چاہتا ہے مجرم کو کہ یہ مجھ بچ جائے، اس پر خدا کا قانون جاری نہ ہو سکے. تو ایسا آدمی لعنتی ہے، ملعون ہے وہ. تو جس پر خدا کی لعنت برستی ہوگی وہ اس کے حالات کیسے درست ہوں گے، اور انسانی معاشرہ کیسے درست ہو سکتا ہے کہ جب وہ ظالم کا ساتھ ہی لوگ دیں، مظلوم کا ساتھ نہ دیں. حالانکہ حضور کا فرمان ہے کہ ظالم کی مدد اس کو روک تو ظلم کر دے، مظلوم کی مدد تو بے شک ضروری ہے. کہ عون الضعیف و نصر المظلوم، حضور کا فرمان ہے کہ کمزور آدمی کی اعانت کرو اور مظلوم کی مدد کرو. ہمارے دین کا اصول ہے لا تظلموا ولا تظلموا، نہ ظلم کو برداشت کرو اور نہ کسی پر ظلم کرو. ظلم کو برداشت کرنا بھی منع ہے، ظلم ہو رہا ہے اور موج بیٹھے ہوئے. اور یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے دنیا میں بد امنی، فتنے اور فساد ہیں، کیونکہ ظالم کا ساتھ لوگ دیتے ہیں. جتنی بھی تاریخ ہے بھری ہوئی ہے، یہ ملوکیت والے، امپیریلزم والے، سرمایہ پرستی والے، یہ ڈکٹیٹر، تمام کے تمام یہ لوگ ساتھ دیتے ہیں مظلوم کو، کوئی پوچھتا نہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سارا دنیا کے اندر فتنہ اور فساد ہی ہوتا ہے، مظلوم کی کوئی حمایت نہیں کرتا اور ظالم کا ساتھ. ادھر حضرت کا فرمان ہے مم مشا ما ظالم، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے مم مشا ما ظالم لیقویہ وہو یعلم انہ ظالم فقد خرج من الاسلام. جو آدمی ظالم کے ساتھ چل کر جاتا ہے اس کی تائید کرنے کے لیے، تقویت اور تائید، فرمایا یوں سمجھ لو کہ اسلام سے نکل چکا ہے آدمی، اسلام سے کیا واسطہ اس کو. یہ جانتے ہوئے کہ یہ ظالم ہے اور پھر اس کی مدد کرنے، تو گویا کہ اسلام سے خارج ہو گیا یہ آدمی، نکل گیا. یہ بڑا مجرم اور گنہگار اور پاپی ہے یہ انسان. اس لیے اللہ نے یہ بہت بڑا عظیم اصول بیان کیا. ایک شخص نے ایک موقع پر یہ کہا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، تو شخص نے کہا کہ حضرت ظالم جو ہے لا یضر الا نفسہ، ظالم تو اپنا ہی بگاڑتا ہے، جو کچھ بگاڑتا ہے، کسی کو نقصان نہیں دوسرے کو پہنچاتا، اپنا ہی برا کرتا ہے. ابو ہریرہ نے فرمایا، نہیں تم غلط کہتے ہو، بلا یموت الخبارا فی وکرہا، جنگل کے جو پرندے ہیں وہ بھی ظالم کے ظلم کی وجہ سے اپنے حوصلوں کے اندر لاغر ہو کر مرتے ہیں. ہر چیز پر اثر پڑتا ہے، درختوں پر اثر پڑتا ہے، نباتات پر ظالم کے ظلم کا اثر پڑتا ہے. اس لیے جب کوئی ناہنجار آدمی دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو درخت بھی کہتے ہیں الحمدللہ، یعنی یہ ختم ہوا، یہ موذی انسان گیا، ہر ایک کو ستا، وہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے بھی کلام پاک میں فرمایا، فتح امر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین، ظالموں کی جڑ کاٹی گئی، سب تعریف اللہ کے لیے، اس پر حمد کی گئی، خدا کی تعریف کی گئی کہ ظالم جو ہے انہیں. تو دنیا میں یہی بات ہوتی ہے، اس اصول کے خلاف چل کر اب دیکھ لیں، مظلوم کی حمایت نہیں کرتا، ظالم کا ساتھ دیتے ہیں. یہ بگڑی ہوئی سیاست نے اور اس ملعون سیاست نے لوگوں کو تباہ اور برباد کیا. کابل والے مظلوم ہیں مگر ان کی حمایت کوئی نہیں کرتا، یا امریکہ کی حمایت ہوگی یا روس کی حمایت ہوگی، وہ اپنا الو سیدھا کریں گے. اور ہماری بے وقوفیوں نے بھی افغانستان کے مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے غلامی کی گود میں ڈال دیا. حالانکہ یہ بڑی آسان بات تھی، جس نے ظلم کیا ہے سارے اس کے خلاف ہو کر ایک بات کرو کہ تو کیوں ظلم کرتا ہے، سارے اس کے خلاف بات کریں، دو دن میں معاملہ طے ہو سکتا ہے، لیکن کبھی نہیں کرتے، ابھی یہ نہیں کرتے. جو ظالم ہے اس کے خلاف بات نہیں، بس ظالم کا ساتھ دیتے ہیں. معاملات پیچیدہ ہوتے ہیں، بیان کچھ اور ہوتا ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. اور پالیٹکس ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر دھوکہ اور فراڈ ہوتا ہے انسانیت کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے تو وہ پاک اصول بتلائے، جن کو انسان اختیار کریں گے تو امن ہوگا دنیا میں، تباہت نہیں رہے گی. یہاں تک کہ منع کیا، مائل مت ہو ظالم، ظالم کا ساتھ نہ دو. قرآن بھرا ہوا ہے ان چیزوں سے، ملوک ہو یا کوئی ڈکٹیٹر ہو یا کوئی بھی ہو، ظالم کا ساتھ نہ دو. ظالم کا ساتھ دو گے تو تباہی اور بربادی آئے گی. انسانی معاشرہ غلیظ اور گندا رہے گا، کبھی پاک نہیں ہوگا. پاک رکھنا ہے، ظالم کے خلاف کرو، اس کے ظلم سے روکو اس کو، یہی ہے تمہارا دین. تو یہ قرآن نے یہی تعلیم دی.